وقد يكون في الفاعلية فلا كلا تنازع بفعلين وفاعليته يعني هر يوفير متزيدي بفاعليته دفت اسم ظاهر فدغ رفت اسم ظاهر إلى دا عمل بفاعليته إن دغ ذكر فاعل جلسي لتجارب أن أكرم عن الزيت دائم دا زيت کی دے دارابانی اکرمانی تنازع لغجل انی دوارال کا متوجید کے اعتبار دے معنی سارا احر یو متوجید جگلت ادا زید ادلی پر فائد دل کی وفی المطعولیت اکلا تنازع لی تو مطعولیت کی ادا زیدی سے علیہ میں تکذرت اکرم تو زید فدر مثال کی ہری ادب مت سے مقتضی کے ذریعے لائے کہ داخل کے پر مقتول بھی جو تھی وصف فاعلیت والمقتولیت او کلا کلا تنازع کو فاعلیت او کو مقتولیت کی بھی مقتلی پرنے وخالقوں میں جگہ سے آلے ہیں کہ مقتلیت کی پر اقتضاء کے فدف کے بارے میں اقرار دائے کہ فلا تنازع کو فاعلیت و مقتولیت کے لغلا اس کے فلا پتہ والا جدا کہ دا فعلی مختلف کی پر اقتضا کی لیکن فاعلیت و مقتولیت کے ادھر میں دا اختلاف مانی سا یہ کو فاعلیت کے دا یہ دے فاعلیت کا قضا کو ابل یہ دے مقتولیت کا قضا کو ادھر پر کچی نمالی سا اختلاف نبیہ مختلفین ذکر کاول برسی دانک والی نبیہ جواب پڑھائی ہے کہ نہ تنازع کو فاعلیت اور کو مقبولیت کے دھر پر دعا قسمہ دو یدو سراد اقتصاد سے اقتضاد سے علی ملا یدو سراد اختلاف سے اقتضاد سے علی ملا تنازع کو فاعلیت اور مقبولیت کے دعا قسمہ دو سراد اقتصاد سے اقتضاد سے علی ملا یعنی یو ہاں کو فاعلیت کو مقبولیت کی وہ دے دوار سے علیہ نے اقتضاؤ متفق علی سنگلو متفق علی دو کلا جلی دی دو اولی جلی دی کہ دا متنازع دی ہے دا پر کم قسم کے تنازع رو گلی دو دا متعدد علی لیکن کلا متعدد علی اس گوری دے دوار اقتضاء متفق علی دا یو پہ یہاں تک آ جاتے کہ دا یو اس میں ظاہر بدے پر فائل جو کی دا بل یا مسئول جو کی دا بل پھر دا غالا منا تک آ جاتے کہ دا یو اس میں ظاہر بدے پر فائل بل جو پر مسئول بلے جو اقتضاد کے علی میں متحق دو لیکن مثال یہ لازم ضربا و اہانا زید عمرم ضربا و اہانا زید الامر یعنی دا زید کو دا عمر دا متنازع ہے اس میں نبی پدا کے تنازع ہوا کے سیلی دو دا مست کے دعا پر آلین کی دی ہر یز جگہ تک ادا کو کہ زید دے پر فائل او عمر مطرہ مفہول دو کی دو تنازع کو فائلیت مفہول یک کے دو وہ سراد اتفاق بے اقتضاء دے سے آلین ہے او دویم قسم دادو کو فائلیت مفجر کی سارا لے اختلاف لے اقتضاد فعلی لے دا اختلاف سے اقتضاد فعلی لے اکلا لی کہ متنازع فی ہے اسم واحد لی اکلا یہ اسم لی ندوی دا اقتضاد فعلی لے یا مختلفہ لی جو سنگری لی تو پدا مخت فعلی لے کہ وہ یوب سے افعالیت سے دب اسم ظاہر تک آزا کو جدا اسم ظاہر لگلے پر افعال جو کی او اغابل سے لے دے مفعالیت تک آزا کو لگا در دے پر مثال ضاربانی و اکرم تو زید دائیں گے دا زید کی کن لائے ضاربانی دے فعالیت تک آزا کو لگا مفعالیت کی یہ زمیر پر متحصل لائے او اکرم تو یہ دے مفعالیت تک آزا تو مقصود فدغ مختلف انسارا دغا قسم و بتنازع لبایان قسم و اذن دی وجنا دم مختلف انتقل بکر کہ حالی اذن دی وجنا کہ فعالیت و مفعولیت کی نو پدا کو آغا کسی آوال نو جوڑے دکو آم مقصود بل ارادہ نو زکا چا آدم زکا صلاتا مقصود ادریان قسم دی تنازون ذکر کون دی او دریان قسم آغا جوڑے دی تیدا آوال بل قسم مقابل دی او پدا فائیت مقصودیت کتنا نیتی دوا قسم جوڑ کل پدا چیدا آوال قسم کے وطا دی اغمخ کے بل قسم مقابل نو بلکہ دا صرف مجموعہ بے اغنا قبل بلے کے سلوا اگا مقصد بات کسینا کہ بسر ہر جامع کی دا سکینا بلے اس لئے دو جنا مقصد بل ارادہ دا بیان کے سر مقصفیت مقصد کے بیان کے سر تو یہ سارا بے اختلاف کے اقتداء جس کے علیہ منا او دا غلی خاتی دیدی کے مقصفین کتا یہ سارا ہوئے ہیں اس لئے دو جنا سے مقصفین مقصفین اس اگا اعتراض ہم دفع سکتے کہ ہر کلا تنازو بفایت و مقلیت کے پاس بات اتنا ہوا یا خدا وان اقسام دی تنازو کا ورس پر خسر دے اقسام دی تنازو دی پر بنافا کے باطل اصلا تو بری کسا ذکر کرنے جو آج ہو گا ہوا سب کہنا دا اوال قسم دی تنازو دی فایت و مقلیت دا پا امخ کس بلاتی سمینا کے داخل الگام و جمعا دی اغنا قبل کسی دی امخ کس بلاتی سمینا کی دی دی تنازو کو فایت کے فاقت بل پا مقلیت کے فاقت اج پر جمع کی خدا دے نجوز یہ دو دے واجنہ لازم کا قسم ننائی درہم اتراز آ رہا ہے کہ ہر کلا کے تنازو پر دریت اتراوات ہولا دو سو واجہ دو کے متعلق کے آوالی دو کے سلے پر اپائی بھارت کی نسائی نہ رہے کھل اور یہ درہم قسم دے پورا کے تنازو کو فائیت اور محبیت کی مثال نہ کروئے یہ اغنا دے انترائی درہ کے دادر اہم بھی مثال ورزقہ داخل نسکی صدا کی ابحام ہوا مجھے جواب کرائے لے کہ دغد پرائے مثال کا سارا حتا مدائی ذکر تو زیمنم ذکر رائے زیمنم سنگ نے ذکر رائے کہ یو فیل دی مثال دے کسی اول نہ رکھ لے او یو فیل دے کسی تنی نہ رکھ لے پل مثال دے کسی طالب حسن کی یو فیل دے کسی اول نہ رکھ لے زارہ بانی یو فیل دے کسی تنی نہ رکھ لے زارہ پسو دانی سے جو سے زارہ بانی زارہ پسو زائی دانی کا دہن قسم دے پرائے نسارا جو سر دے دے واجنہ سزا اس یہ پتہ نہ ورس کے کی پیختار و بسیجین مسئلہ کی بسیجین سنگ رو کے مسئلہ جمہور کل پدا بندے متفق کی کہ کلا تنازو دے پہلے میں رکی کوئی وہ اسم ظاہر کی کاف فائلیت کی یہاں دا جائدہ دو کہ کن یہ پیر تعمال میں پہلے دا دوارا جائدہ دو کاف مقبلیت کی یہاں دا جائدہ دو کہ کن یہ پیر تعمال میں پہلے اکا پا فائلیت اکا مقصودیت کی لیے ہم جائے اذا بیتا عمل کی نہیں سلتا ہوتا ہے فنم تو جواز کی کل متفق کی دل ہر علماء اور صرف فضل سورتنا کے کفائی یہ کفائی تو دینا خلاف ہے ہم دران دے فضل سورتنا کے فضا دینا خلاف ہے تو دل ہر علماء کو جواز کی متفق کی صرف فضل کے اختلاف ہے کہ مختار کیوں دا لیکن و اعمال مختار ہے نبی سلیمی عمل ورکا اول فعل ثانی تا دا مختار دی جا ایزا خو اول تا دو زکا چی دا ثانی ور قریب دا الحق تو من قریب او تو فیونی آئی پتا جمہور کی ویلی بلاکی مسئل چی عمل ورکا اول فعل اول تا مختار زکا چی آغا اسبق تی طالبین لائی اقدم دا اول اقتضاء اول اتخاذ عمل ذکر یدو اول طلب بذب عمل ذکر آئی او دا سبقیت کی کم نئی داہا دے ازباد دے ترجیح ندائی نراجح آدادو چا اول سلطا تا عمل دے چی زغن آباد دا مطالف یائی چی کچیر تا تاو کائی لیسانی تا عمل ورکا وی انی تو مذہب دے دوسرے ملی تا عمل کی مجھے کت ان تنازو اور کت سورا کی سران کے لئے تنازو کت آتا دے مدال یعنی کہ تو نظر ہوا کہ فیل اول تا کہ آدھ جب اسم ظاہر دے فائل یت تا کہ آدھ کا دے مسئلیت کہ او دے فائل یت تا کہ جاتا تو پک فیل اول تو ضمیر اومانے کہ وہ دف اسم ظاہر تا ہو راجی دی اب وہ اس نے کہ تھی تھا اپ کو جو عمل ہوئے کا فائل ہوا اس کا فائل شروع ہوا اس کا مجھے نہیں تو اول تو دے دے نہیں تو وہ دس اس میں ظاہر تو اس نے سفر زمین میں یہ فرض لے کا تو کیا ہوئی کا جمع ہوئی دایای کو موافق سے اسم ظاہر دایو کلا اسم ظاہر مفرد و عام مفرد زاربانی و اکرم تو زیدن او کا آغا تسمیعولا اسم ظاہر آسنیو دا تسمیعولی زاربانی اکرم تو زیدن کسی جنگلی اکم پندی اکرم تو زیدن بطر دا عمل ہوگا او کا آغا جنوالا اسم ظاہر آسنیو دا جنوالی زاربونی اکرم تو زیدن ویجیر کو بینم فردیر دا اکرم تو زیدن ذکر کہ خدا ضمیر اب اسم ظاہر کا راجع ہے او دراجو دے مریت من کے مطابقت خدا امور کے دائی دے دہ کرے دائی دیر او دہ کرے دائی ذکر کہ دقت کلا بھی کمر کے تنازو قدر اسم ظاہر کے رغلا تو دقت ادھے تنازو بری تاریخی دی تو یاو دے دب اوال دے پرا تھا فائل خضب کی ذکر کہ دے فائلیت تک ادا کو نو دا دینی دے خضب کے فائل باغیر دے صدمہ صدمہ دار جائزہ دے یا میں اجے کر کا دی اور لازم نہیں کہ کرا اگر بھی بیا دے کر کا دی نو کی دی وجہ نہ سی جب کہ چاو منا چا زمیر تو اجماع قبل ذکر پر پھر سے تفصیل در اپنا بعد کہ جڑی بھی تے بس تفصیل سے ہوئی اجماع قبل ذکر پر عمدہ کی پھر سے تفصیل سے ہوئی لگے تو لو کر رہا ہے ويا صار المسلمون كما لساني وهذا مثل العمل من قول فيه كنتا والكوفيون المسلمون ولك لعمل من قول فيه أرونتا إن قابل تساني فتو عمل من قول فيه كنتا ومتابق في مذر جبسين داي أول فإبارة مقدم كم لقد أغم ذاكي في أكثر استعمال الله فأكثر جبري عربي كلاش مني أزمر كالفائلة توجد من فائل مقدر كي في الأول فسيد أول كي خدا صلا فأول كي لدي فائل يستكى ذاتا ين على وصف ظاهر موافق في اسم ظاهر يوجد مثال الفائل لك المرسا كي كي مثال ذاربني أكرم تو زيدا لأن عمر خد أكرم تو كابر تو زيدا لذلك من سبو يعي مفرد جهيت بلا أفا ذارباني كي هو واضح لغداج أو دو خيطة رجل لك زيد مفرد ولو أغا مفرد ذرباني اكرمت زيدين زيدين يقوم فنسيل اكرمت له وتسياو اسم ظاهر او تقو عامل اكرمت تابركم وذرباني كو تسياو زمير مقدر في هما يا هما زمير تعبير في هذا عالي زمير اذربوني اكرمت زيدين تقول فن ذي على سالي قالي ذربتني اكرمت هند الولى وانا زمير فكا تولى اسم ظاهر ما نصر ذربتاني اكرمت هندين جرح سكين دون لفظ کے دے پھر اول دے قرآو فائل لفظ کرتا دے حضر سنے جاتے ہیں دا دون لفظ کے لئے تیسا یا اتیور دا حبر آوگا چاہتا اول کو زمین کو گانی یہ گنا مہنی مسئلہ کہ حضر سنے لئے لئے تا سنے دے بیا دون لفظ کے لئے تصریف کرتا دا دے دی قرآو کہ دا ورس ایک علاقہ میں لکے سائی پر مرکت ہے لیکن دیکھا دا دون لفظ کے لئے لئے حالی ویلی وقت خلاف کا دیتا ہے کہ صحیح لگا کہ صدا پتہ نہ لگے دے کہ صحیح ہو پتہ ہے کہ خلاف کی کہ پہ آوال پھر کے ہو ضمیر نہ مانے کہ پتہ کہ ہو خلاف کی تو اس سے بے سمجھ رہا ہم بنائی کر لیا جائے جاتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں کرتے کہ دائی جاتے ہیں کہ نہ ضمیر ہو مانے نا حضرت ہے یہ دے کہ یہ دے پتہ نہ لگے کہ اس سے ہوئے دون رفت سے تفریق کو وہ چھوڑا کہ حضرت علیہ وینا او قدا کی خلاف کی خیلے کہ صحیح ہے کہ نانا دے اوال پہ لکھ رہا خیل خیل جا کر دینا کہ جا دینا سنا سنا سا اس آسل یا آل یا کہ کلا اوال پہ لکھ رہا خیلیت کا کہا ذات لہ نو اوال پہ لکھ رہا خیل خیل لکن آغا جارا بانی اکرم تو بھائینا ملے لکن کلا تنازو روغلا لقدر تنازو بری طریقی دی یو اول ذکر فائل ذکر کا ذکر تکرار دا یو ضمیر کو دیکھ کے معنی اضمار کا بلا ذکر دان رہ جائے اس بلا طریقہ نے سخا دے دیتا سعید و خضب دے اندہ ہو دے رہا ہوں سوزار رب ذکر کرے جدنا جاؤب میں سکڑے دے کہنا کیلی دے اضمار کا بلا ذکر مجھائیز دے فعندہ کے فشل سے تفسیر کرا قل هو اللہ احد لن یہ ہوا ہے جنہوں سے اللہ کرا جدا تو تفسیری توجہ جدا سے میرے شان لائے جائے دے قرآن دے اللہ کھل ایدے والی نا جائے ستنگ رہا عدل سے کہا ہوا ہے تو ضرورت ہے ضرورت کرتا نسا تو جمعی تو کم ہے خلاف کبھی سے پڑھا جائے وجازہ او عمل مرکاول سے لسانی تا نتا کہیں سائی کہوئی وجازہ عمل مرکاول سے لسانی تا اگر کا فعل اولی دب اسم ظاہر دے فائلیت کا قضا کو مردہ رہو دیو

کجولت از زمیر مانی داشتی ہے حاسبانی ایاہو این زمیر منفصل منصوب تیز مار قبل از ذکر بیت حضرات الان دارا او که حضبت علی مفعول تاری حضبتی و مفعول افعال کولی بی دارا اونلت بخش افعال کولی بی تیزر رولد بل صورت نشتاکی ذکر اینکو نا خوری ذکر که ایران ملتانی کنی دارا ذکر که تکرار خروع وان فجبنا سبلا یاد جرات کتبیع المحضرات